To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim pytanie, czy to początek końca parlamentarnego kryzysu, za 4 godziny spotkanie partyjnych liderów u marszałka Senatu. Mróz jest tęgi i zbiera śmiertelne żniwo. Wczoraj z wychłodzenia zmarło 10 osób. W Grecji z powodu opadów śniegu zamknięte są szkoły. Nie ma prądu, a na wyspach śnieg pokrył namioty migrantów. Chcę przedstawić propozycję rozwiązania obecnego kryzysu parlamentarnego i zaprasza partyjnych liderów na spotkanie na 14. Pół godziny temu marszałek Senatu Stanisław Karczewski zakończył konferencję prasową w tej sprawie. Jak mówił, udział w spotkaniu potwierdzili wszyscy liderzy oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny. Marszałek zapewnia, że PiS chce rozwiązać kryzys parlamentarny, który trwa nieprzerwanie od ponad 3 tygodni. Czyli chcemy, aby jedna i druga strona cofnęła się. Jest to możliwe. Pretekstem do tego kryzysu były dwie sprawy. Sprawa dziennikarzy, funkcjonowania dziennikarzy w parlamencie i sprawa budżetu. Co będzie głównym tematem rozmów? Chcemy rozmawiać, trudno rozmawiać przez media, chcę rozmawiać z liderami partii politycznych na temat prac, przede wszystkim nad budżetem. Poprawki budżetu, to co kilka dni temu napisałem, podtrzymuję to i na ten temat będziemy rozmawiać. Czyli senatorowie PiSu mieliby złożyć nowoczesne poprawki, tak? Jest to możliwe, sam osobiście powiedziałem, że jestem gotów złożyć te poprawki. Nie dość tego, jesteśmy gotowi przegłosować, tak żeby Sejm mógł przeprowadzić debatę wokół tych propozycji. A w gabinecie marszałka Senatu będą na pewno liderzy Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Nowoczesnej Ryszard Petru, Ruchu Kukiz15 Paweł Kukiz i PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który kilka minut temu zaapelował do wszystkich liderów, także Grzegorza Schetyny, o udział w spotkaniu. Wierzymy, że to spotkanie może doprowadzić do normalnych obrad na sali plenarnej polskiego parlamentu. Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, żeby budżet był jeszcze raz prezentowany na forum Sejmu. Ta droga senacka wydaje się dzisiaj najbardziej prawdopodobna. Na razie marszałkowi nie udało się dodzwonić do lidera PO Grzegorza Schetyny, który jest poza Warszawą, ale lada moment ma rozpocząć się konferencja prasowa Sławomira Neumanna. Mróz jeszcze w wielu miejscach tęgi z wychłodzenia. Zmarło wczoraj 10 osób. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wśród ofiar jest jedna kobieta, która zmarła w województwie lubelskim. Rzeczniczka centrum Anna Adamkiewicz apeluje o wrażliwość. Najmłodsza z tych osób miała 32 lata, a najstarsza 69. Od początku sezonu, czyli od 1 listopada, to już 65 ofiar mrozów. Dlatego myślę, że warto po raz kolejny przypomnieć, że jeżeli wiemy o osobach, które mogą potrzebować pomocy, które przebywają gdzieś w nieogrzewanych pomieszczeniach, albo po prostu jeżeli widzimy na ulicy osoby nieprzytomne, zadzwonimy pod numer 112. Służby na pewno zareagują. Takim jednym telefonem możemy komuś bardzo pomóc, nawet uratować życie. Strażnicy miejsce bardzo często odwiedzają pustostany i altany, proponując osobom tam mieszkającym, by przeniosły się do noclegowni. Ich niechęć może wynikać z tego, że warunkiem pobytu w takim miejscu jest trzeźwość. Smog nie daje odetchnąć. Rano stacje pomiarowe odnotowały złą lub bardzo złą jakość powietrza na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Oznacza to wysokie stężenie groźnych pyłów PM2,5 i PM10. W Warszawie, Krakowie i Kielcach komunikacją miejską można przejechać za darmo. Największymi trucicielami nie są jednak nasze samochody, ale piece grzewcze. Od kilku dni jest bardzo zimno, ludzie palą czym mogą. Na to nałożyło się arktyczne powietrze, które nie pozwala na odpływ zanieczyszczeń. Dodatkowo znacznie osłabł wiatr. Lekarze apelują, by unikać długiego przebywania na otwartej przestrzeni. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, chorych i dzieci. Problemy w Grecji z powodu mrozu i wyjątkowo obfitych opadów śniegu. Zaspy w niektórych miejscach przekraczają metry wysokości, a temperatura w niektórych rejonach spada do minus 15 stopni z Aten. Beata Kukiel-Wrajla. W całym kraju nieprzejezdnych jest wiele dróg. Nie można też dostać się drogą morską na niektóre wyspy jak Alonisos i Skopelos, a na lotnisku na Krecie odwołano wiele lotów. Mieszkańcy Ewi, gdzie zaspy śnieżne mają 1,5 metra wysokości, twierdzą, że nie pamiętają takiej zimy. Wiele szkół w całej Grecji pozostaje dziś zamkniętych. Część mieszkańców w całym kraju pozbawiona jest prądu czy wody, która zamarza w rurach. Nietypowe obfite opady śniegu zanotowano nawet na Rodos. Na Lesbos i Chios śnieg pokrył namioty migrantów, którzy nie mają gdzie schronić się przed zimnem. Trudne warunki atmosferyczne w Grecji mają utrzymać się co najmniej do środy.

teraz pora na naszą płytę tygodnia. Zespół Dropkick Murphys, czyli szantowi punkowcy, wydali pierwszą płytę nagraną nie w rodzinnym Bostonie. Pojechali do Teksasu i nagrali, tak się czasem zdarza, płytę, która być może jest najważniejszą pozycją w ich dyskografii. Nazywa się Długo i Przepięknie. 11 krótkich opowieści o bólu i sławie. Wśród wielu piosenek jest też cover. Musicalowy standard Rodgersa i Hammersteina z 1945 roku, nagrywany przez wielu, na przykład Pink Floyd kiedyś w utworze Fearless użyli fragmentu tego nagrania. Coverowych wersji było wiele, ale ta jest szczególna, bo z przesłaniem. Dropkick Murphys, a dla Państwa przypominam numer SMS-u 71335, to nasza dzisiejsza płyta tygodnia. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on. Dropkick Murphys i You'll Never Walk Alone pojawią się raz jeszcze za niecałą godzinę z piosenką dnia. Pani Elwira z Nowej Soli i pan Paweł z Nowej Dęby w prezencie otrzymują od nas najnowszy ich album 11 Short Stories of Pain and Glory. A do przewodnika fantastycznego przygotuje nas zespół Washed Out. 22 minuty po 10. Zaczęło się od jednego miasta. Później Robert Mirosław Wegner zainteresował się, co może być poza jego granicami. I tak powstało Imperium Mekhańskie, do którego wybierzemy się dzisiaj w Przewodniku Fantastycznym. Robert Wegner został 5-krotnie uhonorowany nagrodą Janusza Andrzeja Zajdla. 3 statuetki otrzymał za opowiadanie i książki z cyklu Opowieści z Mekhańskiego Pogranicza. Opisuje on różne zakątki imperium, niejednolite pod względem geograficznym i kulturowym. Dlatego uprzedzamy, że będzie to długa i intensywna wyprawa. Przewodnik fantastyczny. Imperium Mekhańskie to bardzo rozległy kraj ze stolicą w samym jego centrum. Ale to miasto ominiemy. Centralna część jest dość nudna, mało historii byłoby do opowiedzenia. I dlatego zrobimy objazd po rubieżach. Bo ja lubię granice. Granice to są fajne miejsca, gdzie dużo się dzieje. Gdzie jest kocioł kultur, wierzeń, tradycji, zwyczajów. Zaczniemy od północy, gdzie stacjonuje Górska Straż pod dowództwem Keneta Lyf Darawyta. Oni się zajmują utrzymaniem porządku poza terenem miast. To tacy oswojeni z bujek. Na północy mieszkają, jak to zwykle, w górach górale. Większość gór pączkuje nam bardzo dużą ilością lokalnych plemion, szczepów, klanów, które czasami mimo niewielkiej odległości geograficznej na mapie potrafią się dość zasadniczo między sobą różnić. Oni zostali przyjęci do imperium na zasadzie umów politycznych, nigdy nie zostali bezpośrednio podbici, z czego są bardzo dumni, ogólnie są dumnym ludem. Wschód. Dla mnie osobiście był takim troszeczkę hołdem oddanym Sienkiewiczowi i jego dzikim polom. Każdy teren, który składa się z wielkich, otwartych stepów, na którym żyją konie, owocuje powstaniem koczowniczych plemion, które mają swoją kulturę opartą na wędrówkach. Zamieszkują je wozacy Verdanno, którzy przed laty zostali wypędzeni ze swoich ziem przez Sekholandczyków. Pamięć o tym wydarzeniu i nienawiść do wrogów przekazują z pokolenia na pokolenie. Więc to jest taka opowieść o tym, co się dzieje, kiedy klasyczne imperium dociera do granicy, która jest otwarta i na której trzeba będzie utrzymywać porządek. Południe to pustynia i kultura Issaram. Najbardziej oczywiste skojarzenie to oczywiście kultura arabska. Zasłony naszą wszyscy, to jest już kwestia typowo religijna. Nikt spoza plemienia, nikt spoza narodu nie ma prawa zobaczyć twarzy i przeżyć. Chociaż z drugiej strony, jeżeli się przyjrzeć tej kulturze bliżej, to okazuje się, że na przykład pod względem praw kobiet jest ona znacznie bardziej zbliżona do naszego pojmowania tych praw niż do tego, co reprezentuje sobą imperium. Czyli w kulturze Issaram kobieta ma prawo sama wybierać sobie partnera, ma prawo posługiwać się bronią. No i właściwie jest panią własnego losu do tego momentu, w którym dobro plemienia, dobro wspólnoty nie jest zagrożone. Natomiast jeśli chodzi o zachód... No nie, na razie zachód odradzałbym, bo to nie jest dobre miejsce na wakacje. W mieście Ponkila u wybrzeży oceanu poznamy młodego złodzieja Alcina. Będzie miał ten wątpliwy przywilej odkrywania tego, co łączy wszystkie ludy imperium. Przez postać mojego bohatera wprowadzam troszeczkę wątków boskich i staram się zdzierać nieco zasłonę z tamtejszych mitów. Pewnym wspólnym mianownikiem jest historia tego świata, pamięć o wielkim starciu zwanym wojnami bogów, które przeorało świat, zmieniło podejście do magii. Magii, która wydaje się być co najmniej tak samo zróżnicowana jak kultury zamieszkujące Mekhan. Tak, ale pozornie. Tak naprawdę w świecie Mekhanu nie ma wielu rodzajów magii. Jest jeden rodzaj magii. Każdy bierze kawałek z niego i działa to troszeczkę tak, jakby istniało dziesiątki różnych typów. One mają wspólny rdzeń, wspólne pochodzenie. Jedna z bohaterek wschodu, Kailin, posiada umiejętność wchodzenia w pewien związek z duszami ludzi lub zwierząt, co pozwala jej korzystać z tego w trakcie walki na przykład, ale z bardzo dobrej umiejętności korzystają mieszkający na dalekiej północy acherscy szamani. Nie ma wielkiej różnicy. To jest tylko różnica ewentualnie skali, a nie metody. Coś zaczyna się w magii zmieniać. I z tymi zmianami będą musiały sobie poradzić wszystkie 4 strony mekhańskiego świata. W tej chwili to nie jest dobry czas, żeby odwiedzać Mekhan. Jak to przeklinają Chińczycy, ciekawe czasy nadchodzą dla Mekhanu. Raczej bym wybrał jakąś inną, spokojniejszą okolicę, tylko nie mam pojęcia, gdzie w tej chwili będzie spokojniej w tym świecie. Zawsze zostaje jeszcze nudna stolica. Chyba. Opowieści z mekhańskiego pogranicza wspominają o wojnie bogów, ale skupiają się głównie na wojnie ludzi. Możemy na nią spojrzeć z perspektywy wielu bohaterów stojących po różnych stronach barykady. Dla tych, którzy chcą wybrać się na niespokojne mekańskie granice, mamy kilka zestawów książkowych. Bardzo proszę pisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Teraz też historia fantastyczna, bo podwodna. 10.33, brakuje jeszcze 20 sekund. Ponieważ wielkimi krokami zbliża się w programie do południa fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, teraz ścieżki dźwiękowe, oryginalne ścieżki dźwiękowe, czyli projekt Passengers, stworzony przez Briana Eno z zespołem U2. Oto pierwsza z nich. ta recytacja pod koniec to Adam Clayton, basista grupy U2. Usłyszeć jego głos na ich płycie to absolutna rzadkość. W kolejnym utworze, w kolejnej ścieżce dźwiękowej Miss Sarajevo usłyszymy znacznie bardziej znany głos.

rzeczywiście to jakiś taki roller coaster, taki zimowy. Tak się składa, że zimowy, także serdecznie zapraszam Państwa do kin. Emocje na pewno będą silne, wiem, widziałem. A od piątku już w kinach w całej Polsce. Tak, w kinach w całej Polsce i tak jeszcze chyba powiem, że myślę, że Maciek pisał ten scenariusz, on jakoś też w swoim poprzednim filmie, w którym miałem przyjemność grać, czyli w supermarkecie, też przyglądał się temu, co z jednostką robi państwo albo społeczeństwo, co robi z jednostką. Tutaj też mamy taką sytuację, po której myślę też pojawią się w pierwszej chwili takie myśli na temat kary śmierci, na temat tego, jacy jesteśmy dla siebie. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miłego kopania we własnych sumieniach.